कम है ना, कितने उवना ल इलस्य च वार्तिक में लकार्थ लोप इलस करेंगे तो आधे पर से इकार का लोप होगा, और एक व्याख्यान है लकार्थ लोप इलस्य नहीं लोप नहीं लकार्थ आदेश ल इलस्य ल उवनाथ इलस्य ल आदेश ल में ल और अ है आधे परस्य का अपवाद अनिकाल से सर्वस्य तो इल के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा, उवनाथ पर इल के स्थान पर ल आदेश। तो ये कहें इल के आधे पर के कार का लोप कर तो ल रहेगा, इल के स्थान पर ल आदेश करें तो ये हो जाएगा। तो ये भी व्याख्या है ल आदेश होगा इल के स्थान पर। और ये जो भानु वायु क वायु दत्त से बनाया वहाँ इलच प्रत्यय प्राप्त है ना, नहीं घन इलच हो जा, इलच प्रत्यय होने के बाद क्या रूप बना, क्या बना इलच प्रत्यय करें तो क्या बनेगा वायु ल बनेगा, जैसे भानु से भानु ल बना ऐसे वायु से वायु ल बनेगा। और घन करेगा तो घन भी प्राप्त है, घन करेगा तो क्या प्राप्त होगा यह हो जाएगा वायव्य, और भानु से करने तो भानव्य बनेगा। वो कहीं दिया नहीं है क्योंकि जो मनुष्य नाम की अनुवृत्ति है तो कोई नाम ऐसे व्यवहार हो तो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा कर भी नहीं लिखा दिया है, रूप नहीं दिया। जैसे इलच हुआ भानु शब्द से, और जैसे सवित्र शब्द रिवनादपि रिवन का सवित्रीय दिया घन का रूप दिया ना, नहीं सवित्र रिवन के आगे भी घन का रूप दिया है, पितृ के आगे भी बनेगा तो सवित्र जैसे बना तो घन का रूप है तो वायु से बनते वायव्य भानव्य भी बनेगा। शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमादीनां तृतीयात् शेवल सुपरि विशाल वरुण अर्यम आदीनां मनुष्य नाम नाम, ये मनुष्य का नाम ठा जादो परे ठ परे हो अजादि प्रत्यय पर हो तो तृतीयादच ऊर्ध्वम लोपस्याद तृतीयादच शेवल के आगे लोप पूर्व से अपवाद पूर्व का द्वितीय दच लोप था तृतीय से हुआ तृतीय चतुर्थ चार अक्षर होने पर वर्ती हाँ चतुर्था से ऊर्ध से लोप था ये तृतीय हो गया, इनसे तृतीय दच लोप पूर्व से अनुकंपित सेवल दत्त हो तो सेवल दत्त में सेवल के आगे दत्त का लोप हो जाएगा। सेवली कमी क्या पड़ते है ठच, और सेवलिय में घन और सेवली में इलचवा, इसी प्रकार सुपरि शब्द से हो गया सुपरि कह ठच हो करेगी, और आगे क्या बनेगा सुपरिय सुपरिल विशाली का बनेगा विशालीय विशाली ल, इसे वरुणी का आगे क्या बनेगा वरुणी ल, अर्यमन के आगे अर्यमी का बन गया अर्यमी ल अर्यमी। अच्छा आदि के लिए कोई दिया है, आदि क्यों दिया सूत्र में नहीं अर्यम आदि नाम, तो अर्यम आदि मतलब और कोई शब्द होना चाहिए, सेवर सुपरि विशाल वरुणार्य आदिना तृतीयात एतत् पूर्व पद का ना। अच्छा है हाँ बहुव्रीहि समास है सेवल सुपरि विशाल वर्य में आदिर्यसाम, ये आदिरेशा मतलब ये पूर्व में सेवल हो तो सेवल आदि का साथ सेवल आदि में हो, पूर्व पद जिसका सेवल हो सुपरि हो विशाल हो वर्ण हो, ये अर्थ अन्य शब्द लेना नहीं, जो शब्द के आदि में सेवल हो अथवा आदि में सुपरि हो अथवा विशाल, सेवल दत्त सुपरि दत्त विशाल दत्त सब आदि में सेवल सुपरि आदि है तो उनके लिए आदि दिया। अजिनांतस्योत्तर पद लोपश्च अजिनांत में होता, अजिनांत का उत्तरपति अलप अजिनांता मनुष्य नामनु अनुकंपाया कन तस्य च उत्तरपद लोप हो जाएगा, कन हो जाएगा और उत्तरपद लोप अनुकंपितो व्याघ्राजीन, अनुकंपा में कन होगा उत्तरपद अजिन का लोप हो जाएगा, व्याघ्र कह सिंहाजीन में सिंह कह अल्पे अल्पम तैलम तल्प अर्थ में कन हो गया तैलकम, तैलकम का क्या अर्थ होगा अल्पम ह्रस्वे ह्रस्व वृक्षो वृक्ष का बन गया, वृक्ष का मतलब छोटा वृक्ष है। संज्ञायां कन ह्रस्व हेतु का या संज्ञा तस्यां गम्यमानायां कन, ह्रस्व कन तो प्राप्त था किंतु ह्रस्व होकर के संज्ञा हो तो संज्ञा के लिए कन होगा, केवल नकार इति होने से इन इत्यादि नित्यम आद्युदात हो जाएगा पूर्व से अपवाद, ह्रस्व में जो क प्राप्त था वो उसके बाद करके कन, ऐसे कन तो है वो भी कन है संज्ञा ह्रस्व तो गए या संज्ञा तस्या न कन तो पूर्व इस सूत्र का पूर्व सूत्र में क्या था ह्रस्व छियासी है अल्पे पंचासी है चौरासी में संज्ञा कौन ह्रस्व हेतु का या संज्ञा तस्याम गम्य माना है कौन पुरुष अपवाद तो केवल ह्रस्व अर्थ में कौन तो प्राप्ति ह्रस्व वृक्ष वृक्ष का बन गया अरे वंश का इनको जो हुआ ये संज्ञायाम कन वो तो ह्रस्व हेतु का जो संज्ञा वो संज्ञा ज्ञात हो पूरा क प्रत्यांत होकर के संज्ञा है वंश के वेणु को, वंश के वेणु को ह्रस्वस्य वेणु जाति विशेषस्य नाम वेणु वंश है छोटा वंश का नाम है वंश के वेणु को तो ह्रस्व वृक्ष था वंश का वेणु को ये केवल है ये संज्ञा में वंश के वेणु को बनेगा तो फिर संज्ञा नहीं होने पर केवल ह्रस्व अर्थ होता यह ह्रस्व के कारण नाम हुआ वंश के वेणु को ह्रस्व के कारण इसका नाम हुआ वो छोटा होना कोई जरूर नहीं ह्रस्व तो केवल ह्रस्व वृक्ष वृक्ष का बन गया ह्रस्व वेणु वेणु को होगा किंतु ये जो वंश के वेणु को है कन ह्रस्व हेतु को जो संज्ञा ये संज्ञा ज्ञान पूरा कन प्रत्यंत मिल करके नाम होगा तब वंश के वेणु को कूटी समी शुंडाभ्यो रह ह्रस्व ह्रस्वा कुटी कुटी रह समी है ह्रस्व सो समीर सुंडार सुंडार होता है मध्य गृह कुत्वा डुपच अच्छा यहाँ कुटी स्त्रीलिंग है स्वार्थी का क्वचित प्रकृति तो लिंग वचना अतिवर्तन से कुटी शब्द स्त्रीलिंग होने पर भी कुटी रह सुंडार पुल्लिंग सब हो गया कुत्वा डुपच ह्रस्वा कुतु कुतु शब्द से डुपच प्रत्यय कुतु अर्थ देते आगे तो कुतु पवन या डुपच का ऊपर है डीति टीह डीति उनसे लोप हो गया कुतुप कुतु कुति स्नेह पात्रम ह्रस्वासा कुतुप पुमान कुतु का अर्थ कृति चर्म का स्नेह पात्र तैल पात्र अथवा ह्रस्वासा कुतुप ह्रस्व होने पर उसका नाम कुतुप हो जाएगा पुल्लिंग अभी वही चर्म में तैल रखने का पात्र इतमर कोशम का वाक्य है कासु गुणीभ्या स्टरच स्टरच प्रत्यय स्टरच का सप्रत्यय से निमित्त अपनिमित्ति का सप हो जाएगा तर हो जाएगा आयुध विशेष कासु ह्रस्वा कासु कासु तरी स्त्रीलिंग हो गया ह्रस्वा गुणी गुणी तरी परिमाणि से विशेष गुणी और कासु बुद्धे कुवाच कासु तरी कासुर बुद्धे कुवाची स्त्री नानार्थ में कासु एक वही आयुध सत्र है वत्सोख्यास्वर्षभेभ्य तनुते वत्स उक्षन अश्व ऋषभ इनसे हो जाएगा स्टर्ज प्रत्यय तनुत्व तनु अर्थ में वत्स से तर वत्स तर हो गया वत्स द्वितीय वयम वय प्राप्त वत्स से जो तरप हुआ तनुत्व अर्थ में तनुत्व न्यून न्यून है क्या प्रथम वय है वयस्य प्रथम से तनुत्व उत्तर वय प्राप्तिया अभी जो प्रथम वय कम हो जाएगा आगे बड़ा हो जाएगा तो प्रथम वय कम हो जाएगा प्रथम वय जितने वय वत्स है अब वत्सतर हो गया मतलब थोड़ा बड़ा हो गया तो वत्स छोटा हो जाएगा तो वत्स जो वय है उम्र में तनु तो होगा जब ऊपर आगे बड़ा हो गया तो ये रेखा है उसको बड़ा छोटा करना है थोड़ी बड़ा रेखा आकाश में कर दो तो अभी जितने है उससे थोड़ा बड़ा हो गया तो पहला उम्र कम हो गया तो वत्सतर का तो द्वितीय वय प्राप्त हो द्वितीय वय प्राप्त हो पहले छोटा था अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो वत्सतर बन गया उक्षतर उक्ष है बलिवर्द बैल सांड होता है उक्षतर हो गया उक्षा तरुण बलिवर्द वो तरुण तनु हो जाएगा तो तृतीय वय प्राप्त होने पर बड़ा हो गया तो अर्थ है थोड़ा बड़ा हो गया अश्वतर अश्व गर्दभ से घोड़ी से अश्वा में होने वाले होता है अश्वतर खचर कहते हैं ऋषभतर ऋषभ से तर हो गया ऋषभतर ही उत्तर वय को प्राप्त करने पर प्रवृत्ति निमित्त तनुत्व एवं अयम प्रवृत्ति निमित्त शब्द प्रवृत्ति निमित्त जो करते हैं अश्वत कि जिस शब्द निमित्त को लेकर शब्द प्रवृत्ति करते हैं उस निमित्त से कम होगा ऐसे वत्स है उम्र के कारण वत्स प्रयोग करते हैं तो उम्र में तनु है उम्र कम होगा जहाँ जिस शब्द जिस निमित्त को लेकर प्रयोग करते हैं जैसे दिया भार उद्वहन मंद शक्ति था ऋषभ है भार से बूढ़ा ऋषभ शब्द का अर्थ हुआ भार से बूढ़ा तो ऋषभ से भार बोढ़ित्व भार बोढ़ित्व में तनुत्व होगा तो मंद शक्ति होने से तो ऋषभ मंद शक्ति वाला ऋषभ तर का अर्थ भार बहन करने में न्यून शक्ति वाला किं या तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच द्वयोरेकस्य निर्धारणे किं यत तद किं या तदो क्या भी होती है षष्ठी है पंचमी एकवचन है बहुवचन समाहार द्वंद हो गया किं या तद निर्धारण द्वयोर कस्य निर्धारण रहता है अनयो हो कतरो वैष्णव दोनों में से किम से डतर हो गया से टे से लोप हो गया कतर होता दोनों में कौन यतर जो दोनों में एक तत्र तो तत् उस दोनों में महाविभाषया कह यह स अनयो कह वैष्णव ये भी प्रश्न होगा कतर भी होगा वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच बहुना मध्य जाति परिप्रश्न विकल्प से डतमच होगा बहुना मध्य निर्धारण की अनुवृत्ति निर्धारणी डचमत वास्यात जो बीच में जाति परिप्रश्न वृत्ति में नहीं दिया क्योंकि जाति परिप्रश्न इति प्रत्याख्यातम आकर ही भाष्य में जाति परिप्रश्न का प्रत्याख्यान कर दिया जाति परिप्रश्न इति न कर्तव्य और पूर्व सूत्र में द्वैवृति किंग द्वयोर एकस्य निर्धारण द्वयो हो इसका भी प्रत्याख्यान कर दिया निर्धारण में धतरच होगा एकस्य निर्धारण दो में हो बहुत में हो तो भी धतरच हो जाएगा द्वयोर एकस्य निर्धारण कहें तो दोनों में एक हो तो धतर होगा कि द्वय का प्रत्याख्यान कर देने से बहुत में निर्धारण करेंगे तो भी नतर हो जाएगा अभी बताएंगे कतम भवताम कठ कतम बन गया किम से डतम हो गया तत् से हो जाएगा तो तत्तम द्वितीय तो कर कहाँ से आया डतम से कहा ततम यतम वा ग्रहण अकजर्थम वा बहुनाम जाति पर से डतम से अन्य पक्ष भी सर्वनाम से अकज हो जाएगा यक सक और महाविभाषा कह यह स बहुना मध्य कह भवताम कठ ये भी प्रश्न होगा किमो अस्मिन विषय डतर जपि कतर बन जाएगा बहुनाम जाति प्रत्यय डतर भी हो जाएगा अस्मिन् विषये व्रतरच भी किम यतदो, तो उसमें कथम ऐसा पाचक बनता है द्वैत बहुशासनेशु कश्चित कंचित पूछति कतरो देवदत्त, ये प्रयोग देव टीका में दे दिया। अतएव प्रत्यय इति सूत्रभाष्ये बहुशासनेशु कश्चित कंचित पूछति कतरो देवदत्त, ये प्रयोग संगत है, बहुत में एक है देवदत्त कौन, कतर होना कतम होना चाहिए, कतर देवदत्त प्रयोग किया गया भाष्य में। भाष्य में प्रयोग किया तो संगत कैसे होगा, ये जो द्वयोर एकस्य में द्वयो होता उसका प्रत्याख्यान करने से बहुत में एक निर्धारण करेंगे तो भी दत्तरज हो जाएगा, और जाति पर प्रश्न नहीं लिया, जाति प्रश्न नहीं है। कतम ऐसा पाचक तो कतम ऐसा पाचक यहाँ जाति नहीं है, कतम ऐसा पाचक क्रिया गुण संज्ञा भी शूर देवदत्त शूर, क्रिया गुण संज्ञा से भी निर्धारण करेंगे तो दशमत हो जाएगा। ऐसा कतरो देवदत्त, देखो ऐसा कतरो देवदत्त, बहुत में कतरो देवदत्त, बहु नाम एक से निर्धारण दत्तरचिव हो जाएगा। क्या करने से द्वयोः का प्रत्याख्यान और जाति पर प्रश्न का प्रत्याख्यान करने से ऐसा कतम पाचक, पाचक जाति जाति परिप्रश्न नहीं है, जाति परिप्रश्न तो कठादि के लिए हो जाएगा, पाचक के लिए क्रिया को लेकर के तो भी जाति परिप्रश्न का प्रत्याख्यान करने से लतम प्रत्यय कतम पाचक हो गया। एकाच प्राचाम, एक शब्द का पंचम तो एकाद, एक का पंचमी में क्या बनेगा, सर्वनाम संज्ञा है एक शब्द की, एकस्मात एकाच कैसे बात है, तो एकाच क्यों हुआ, एकस्मात कहना चाहिए, एकाच कैसे प्रयोग बनेगा, पंच एक का तो एकस्मात बनेगा, सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा, सर्वाधीन सर्व सर्वाधिगण में एक शब्द आया, सर्व गसिंग्यो हो स्मासिनो, कोई समाधान है क्या है, कोई समाधान है, ऐसा एक पुस्तक किसको क्रम से शब्द स्वरूप लेने से क्या हुआ, सर्वनाम संज्ञा नहीं, एक सर्वनाम संज्ञा है ना, नहीं क्यों नहीं, जो सर्वाधिगण में पठित शब्द है कि सर्वस्य नाम सर्वेशा नाम, ऐसा होने पर होगा, एक शब्द का ही अर्थ, एक ऐसा अर्थ नहीं है, शब्द है, शब्द सेम सर्वाधिगण जो सर्वनाम संज्ञा संज्ञा है, एक अर्थक शब्द की सर्वनाम, यहाँ एक अर्थक शब्द नहीं, एक शब्द का ही क्या अर्थ है, एक शब्द एकाचका थे एक शब्दात, एक ही थी जो शब्द उसी शब्द से, इसलिए सर्वनाम नहीं उनसे, एक शब्द से डत्रच डत्रमच हो जाएगा। अनेर कतरो मैत्र, क्या प्रत्यय हुआ, डत्रच हुआ, ऐसा एकतम डतमच हो गया। अवक्षेपणे कन, अवक्षण निंदार्थ में, तो व्याकरणेन गर्वित स्वयं गर्व व्याकरण से, व्याकरण व्याकरणम ही सतो न कुत्सितम किंतु अन्य का अवक्षेपण, तो अन्य अवक्षेपण कुत्सा तत्कथम व्याकरण अवक्षेपण सैद, व्याकरण गर्भित कैसे होगा, कुत्सित अन्य न गतार्थ जी कुत्सित सूत्राया, तो ये न इतर कुत्स्यते तद्य उदाहरण, जहाँ स्वयं निंदित तो होगा कुत्सन्य सूत्र से हो जाए, कुत्सित सूत्र से कौन हो जाएगा, स्वयं निंदित तो होने पर, यहाँ स्वयं निंदित नहीं दूसरे की निंदा है, अपने स्वयं इतर कुत्सित व्याकरण के न व्याकरण के न गर्भित, अर्थात दूसरा व्याकरण का नहीं है इतर कुत्सित, वो यहाँ उदाहरण, स्वतः कुत्सित तो किस सूत्र से कौन होगा, कुत्सित सूत्र से आ गया। अभी तद्धितेषु प्रागिव प्रकरण समाप्त हुआ, अथ तद्धितेषु स्वार्थिक प्रकरणम इवे प्रतिकृतौ, कौन हो जाएगा, अश्वैव प्रतिकृति, प्रतिमा है, अशोक के समान मूर्ति बनाए तो अशोक प्रतिकृतो किम गौरिव गवय इव अर्थ यानी गौरिव गौरिव अर्थ में गवय को गो कह कहा जाएगा क्यों नहीं यह प्रतिकृति नहीं संज्ञायां च इवार्थे कौन सा समुदाय से संज्ञा यहाँ पहले संज्ञा नहीं होने पर प्राप्त था फिर यहाँ फिर कौन करते संज्ञायां च तो पहले सिद्ध था तो पहले में था क्या प्रतिकृति अर्थ में था यहाँ प्रतिकृति नहीं है अप्रतिकृति अर्थ में आरंभ प्रतिकृति हो तो पूर्व सूत्र से ये प्रतिकृति से प्राप्त यहाँ संज्ञायाम कौन से अप्रतिकृति अर्थम आरंभ जो प्रतिकृति नहीं तो संज्ञा अश्व सदृश से संज्ञा अश्व कह अश्व कहे अश्व सदृश अश्व सदृश कोई व्यक्ति हो वस्तु हो यहाँ प्रतिकृति प्रतिमा नहीं है अश्व की प्रतिमा अश्व का नहीं संज्ञा उष्टक अश्व का शब्द भी अश्व के सदृश प्रतिकृति प्रतिमा को भी अश्व कहेंगे और कोई व्यक्ति है अश्व के सदृश है कोई वस्तु है तो उसको क्या कहा जाएगा अश्व का उष्ट का तो मनुष्य दे दिया है नीचे अप्रतिकृत मनुष्य मनुष्य कोई है अश्व सदृश से संज्ञा लुम मनुष्य ये जो अश्व सदृश की संज्ञा है अश्व का उष्ट का हुआ यदि संज्ञायाम चेत्र कन हुआ तो संज्ञायाम चेत विहित कन लूप सियात मनुष्य वाची मनुष्य अर्थ होगा तो कन नहीं होगा मनुष्य भिन्न हो जाएगा तो अश्व सदृश कोई है तो अश्व का उष्टक बन गया और मनुष्य यदि है तो वहाँ लू कन का लूप हो जाएगा चंचा तृणमय पुमान तृणमय पुमान घास फूस से मनुष्य बनाते हैं चंचा कहते हैं खेत में मनुष्य बनाकर बांध कर रख देते हैं पशु मनुष्य सोचेंगे मैं आदि में खड़ा है डर कर दूर से एक पराल घास फूस से बनाते मनुष्य थे वो चंचा है चंचा ही वो मनुष्य कोई मनुष्य चंचा के सदृश है संज्ञायाम चंचा से कौन हो गया संज्ञायाम किन्तु लुप मनुष्य से लुप हो गया चंचा ही वो मनुष्य चंचा चंचा जैसे मनुष्य है मतलब घास फूस से जैसे बनाया ऐसे आदमी दिखता है तो उसके जैसे दिखता है पतला हो या मोटा हो उसके जैसे दिखता है उसके जैसे तो थोड़ा रूप इतने नहीं मनुष्य का इसे बनाते जो वो लगता है इसे कोई मूर्ति बना गया वर्धिका वर्धिका चर्ममयी है उसके प्रतिकृति उसके समान वर्धिका संज्ञा का जीविकार थे चापण्य जीविकार थे च अपण्य जीविकार्थम यद अविक्रियमाणम अपण्य पण्य है विक्रियमाण अपण्य अविक्रियमाण बिक्री करने के लिए नहीं हो तस्मिन् वाचे कर्ण लूप हो जाएगा तो जीविका के लिए मूर्ति बना करके बिक्री करने के लिए नहीं उसको ले करके मूर्ति बना करके रुपया लेते हैं तो वासुदेव शिव स्कंद ये सब क्या है मूर्ति तो है किंतु बिक्री के लिए नहीं उसको दिखा कर रुपया लेकर जीविका के लिए वासुदेव उत्तिला जीविका था अविक्रय कोई प्रतिमा है देवलका नाम जीविका था सु देव प्रतिकृति सु इदम देवलको है सो जो लोग मूर्ति दिखा करके प्रतिमा करके मांगते हैं घर घर घर घूमते मूर्ति दिखा करके रुपया मांगते हैं तो जीविका था सु देव प्रतिकृति सु देवता की मूर्ति बना करके दिखा करके पैसा मांगते हैं तो ये जो वासुदेव है शिव है स्कंद है ये मूर्ति है मूर्ति बना करके तो वासुदेव ही वह प्रतिकृति तो यहाँ कर्ण का लूप हो गया जीविका थे तो कर्ण का लूप होने से वासुदेव शिव हुआ अपण्य किम हस्तिकान बिक्री नहीं थे जो बिक्री करने के लिए मूर्ति बनाया वह बनेगा हस्तिकान कर्ण रहा लूप नहीं हुआ देखो श्लोक दिया है नीचे टीका में रामम सीताम लक्ष्मणम जीविका थे विक्री नितेयो नरस्तम च धिक धिक अस्ने पदेयो अपशब्द न वेति व्यर्थ प्रज्ञम पंडितम तंच धिक धिक रामम सीता लक्ष्मणम जीविका थे विक्री नितेयो नर ऐसा जीविका के लिए जो बिक्री करता है उसको तो धिकार है इसी पद श्लोक में जो अपशब्द को नहीं जानता है तो पंडित होकर के व्यर्थ प्रज्ञम व्यर्था प्रज्ञा से उसका भी अधिकार है। अपसद इसमें कौन है? हे तीनों है, रामम सीताम लक्ष्मणम, ये तीनों अपसद है। अपसद क्यों है? जो बिक्री करता है वह राम बनेगा क्या? राम कम होना चाहिए, राम में कौन का लूप कर दिया। बिक्री करता है जीविका के लिए बिक्री करता है, बिक्री करेगा तो कौन का लूप होगा, क्योंकि जीविका अर्थ है चापण्य, कौन लूप है तो कौन का श्रवण होना चाहिए, कौन के बिना प्रयोग किया तो ये ठीक नहीं है। देवदत्त अच्छा देव पथादिभ्यश्च कौन का लूप हो जाएगा, देव पथ हंस पथ ये आकृति गणी कुछ शब्द है उनके आगे कौन हुआ, देव पथ इध इव प्रतिकृति, हंस पथ देव पथ देवाना पंथा देव पथ उसके सदृश प्रतिकृति है, तो कौन होकर के उसका लूप हो गया। वस्त्र ढें इव इति अनुवर्तते इव वस्ती इव वस्ती सदृश ढें प्रतिकृत इति निवृत्तम, प्रतिकृति ने वस्त्रिव तो ढय हो गया, आय नियम ए हो जाएगा वास्तेयम बन गया, अट्ठी की पुण्य से वास्तव बन जाएगा बस्ती के सदृश। बस्ती नाभिरध द्वयम, नाभि के नीचे भाग को बस्ती कहते, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। शिराया ढह शिला इव प्रतिकृति के लिए शिलेयम, योग विभागात ढय पीतिये के, तो वस्त्र ढय शिलाया ढह जो क्या है ये योग विभाग ढाया भी हो जाएगा। शैलेयम शिलेयम शैलेयमे भेद कैसे हो गया, ढाय कण से वृद्धि होगी। शाखा दिव्यो यह शाखा इव शाख्य बन गया, मुखम इव इति मुख्य जघनम इव इति जघन्य, ये प्रतिकृति अर्थ नहीं है काली इव अर्थ में, अग्र इव अग्र्य शरण इव इति शरण्य। द्रव्यम च भव्ये, भव्य अर्थ में द्रव्य शब्द बन जाएगा, द्रव्यम अयम ब्राह्मण, अयम ब्राह्मण द्रव्यम, अयम ब्राह्मण द्रव्य मतलब क्या है, भव्य अच्छा है प्रशंसा अर्थ में, भव्य आत्मवान। दुर शब्दाद इवा अर्थ वृत्ते यह प्रत्यय हो गया निपातन से, भव्य बन गया भव्य उपमेय अच्छा है। कुशाग्राच्छ कुशाग्रमिव बुद्धि, कुशाच्छ हो गया कुशाग्रिया बुद्धि, कुशाग्र है अग्र अत्यंत, इसे अग्र बुद्धि बुद्धि है तो कुशाग्रिया बुद्धि। समासाच्छ तद विषयात, तद विषय इवार्थ विषयात, इव अर्थ में सदृश अर्थ में समासाच्छ हो जाएगा। काकतालियो देवदत्तस्य वध, काकताल से काकतालीय बनी गया, काकताल में समास है, काकताल शब्द से छ हो गया, देवदत्त से अवध काकतालीय, काकतालीय के न्याय है, काकताल समागम सदृश चोर समागम इति समासार्थ, काकतालीय जो हुआ काकताल समागम सदृश चोर समागम, चोर आया तो देवदत्त का वध कर दिया, तत्पर तो काक मरण सदृश प्रत्यार्थ, जे कौवा पेड़ के नीचे जाकर बैठा, ऊपर से ताल गिर गया तो कौवा मर गया। ताल क्यों गया कौवा बैठने से? नहीं, ताल पका है कभी गिर गया और नीचे कोई कौवा बैठा उसके ऊपर गिरा तो मर गया, इसको होते काक ताली न्याय। कहीं कहीं ऐसा भी कहते कौवा ऊपर बैठा पेड़ के ऊपर ताल गिर गया, तो वो भी कहते हैं कि यहाँ काक मरण है तो नीचे कौवा बैठा ऊपर से ताल गिर गया, पकने पर ताला बड़ा गिर जाता है तो मर जाएगा, तो ये अकस्मात पतन हुआ उसके बैठते समय गिर गया तो मर गया, तो काकताल न्याय। इस प्रकार कोई देवदत्त का वध हुआ, वो देवदत्त कहीं बाहर निकला, चोर उसको देखा पीट दिया, कभी कभी चोर किसी अन्य चोरी करते हैं ऐसा होता है, किसके चोरी कर ले जाता है, कोई सामने मिला देख लिया उसको मार दिया, तो काक अर्थातल सदृश ये काकताल समागम सदृश चोर समागम हुआ, और तो छ प्रत्यय होकर काक तालीय बन गया, छ प्रत्यय करने से प्रत्यय का अर्थ हो गया उसका मरण, काक का मरण जैसे देवदत्त का मरण हो गया, काक तालियो देवदत्त से वध हुआ। अजाकृपाणीय, अजाकृपाणीय इसी प्रकार बकरी है, खड़ग कृपाण कहीं गिर गया उसका वध हो गया, बकरी है चलते समय कहीं खड़गे ऊपर था उसके ऊपर गिर गया तो सिर गला में पड़ा वो कट गया तो बंद हो गया, ऐसे अजाकृपाणी हो। अतर्कित उपनत इति फलितार्थ, अजाकृपाणी कहो काक ताली न्याय अतर्कित उपनत ना कुछ निश्चय अकस्मात गिर गया है गया तो ऐसे ऐसी किस प्रकार कोई घटना हो जाती कोई मर गया तो उसके सदृश देवदत्त चोर समागम हुआ काक ताली न्याय और अजाकृपाणी न्याय एक ही। शर्करादिभ्योन सदृश अर्थ में शर्करा ही अण हो गया सारकर मन गया और सदृश अर्थ में अंगुलियादिभ्यष्टक अंगुली इव अंगुली इव हो गया ठीक हो गया अंगुली का बन गया आंगुली का आद्य वृद्धि भरुजेव भारुजी का भरुजा इव भ इति रुजति भरुजा गीदड़ होता है गिदड़ होता है भ ऐसे करता है शब्द तो उसके सदृश हो गया भारुजी का। एक शालाया ठजन्य तरस्याम एक शाला शब्द से ठच हो जाएगा विकल्प से एक शाला शब्दाद इवार थे ठच वा पक्ष ठक भी हो जाएगा एक शाला इव ठच हो गया तो एक शाली का और ठक हो गया तो एक शाली का एक शाला शाला गृह है एक शाला इव कर्कलोहिता दीकक कर्क शब्द का थे शुक्ल अश्व शैव ई क हो गया कर्कश ई क हो गया आदेश विधि कार की कह लोहित शब्द से हो गया तो लोहिती कह आदेश वृद्धि किति च और लोहिती का स्फटिक उदाहरण है। ओम नृतावसाने